سارے سوال بے پورے ہو گئے. یہ تو نے مانگا میں نے دے دیا, یہ کوئی وقت بھی یاد کر نے مانگا بھی نہیں تھا پھر بھی میں نے دیا تھا. کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی دیا اب بھی دیا, تو میری نصرت پہ اعتماد کر, تبکر پورا کر, وہاں پر بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا, اس بادشاہ کے دربار میں بھی جا وہاں پر بھی دوں گا. فرمایا دیکھو نا, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, البتہ تاکید احسان کیا ہم نے ان پر تیرے اور مرتبہ بھی, اور مرتبہ بھی, اور مرتبہ کون سی تھا؟ فرمایا او یاد کرنا, اذ اوحینا الی امکا, جب الہام کیا تھا ہم نے تیری ماں کی طرف, آج ہوا جو الہام کیا تھا. اور کیا تھا الہام؟ یہ بیان الہام ہے. جہاں بعد نے کہا موسیٰ کی ماں نبی تھی, نبی نہیں تھی, مارسلنا کا آسلنا قبلہ کا اللہ رجالت, سارے مرد تھے, کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. یہ بھائی کیا ہے الہام, اس کی صورت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا. بھائی یہ الہام ہے, القا فی القلب والی, یا خواب میں کوئی چیز دکھا دی ہوگی. بہرحال وہ فرعون صاحب کو قتل کر رہا تھا, تشعور واقعہ ہے. تو جہاں پر الاوحینا الاؤنے کا بھائی کی, یعنی الہام کیا ماں کی طرح, آج ہوا جو بئی کی. اور کیا تھا وہ بیانے بئی؟ کہ ڈال اس کو اس میں, کس میں؟ تابوت میں. اور فقط دے پی ہے پھر جم, اور ڈال دے اس کو ہر جم دریا میں, تاکہ ڈالے گا دریا ساحل پر, ساحل پر ڈال دے گا, پکڑ لے گا اس کو, ادو کلی بہادو کل, جو میرا بھی دشمن ہے, موسیٰ کا بھی دشمن ہے, اس کے قتل کے در پہ ہے. وَأَلْقَيْتُ, اور یاد کر میرے پیغمبر موسیٰ, میری ماں نے تجھے دریا میں ڈالا, میں نے فرعون کے گھر پہنچایا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي, اور میں نے اپنی محبت ڈال دی. کیا مطلب ہے؟ تجھ پر ایسی کیف تاری کی کہ جو بھی تجھے دیکھتا تھا تجھ سے پیار کرتا تھا, حالانکہ وہ فرعون کا دربار تھا, دشمن کا دربار تھا, لیکن تجھ پہ ایسی رونق ڈال دی, ایسی کیف ڈال دی, محبت کرتا سارے تجھ سے, علیکہ محبت مندی, سارے پیار کرتے تھے. اور کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام حسین بڑے تھے, چھوٹا بچہ بہت حسین تھے, اور بڑے بھی تھے تو نبی سارے حسین ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کی جاذبیت ڈال دی, اور جو بھی دیکھتا دیکھتے ہی رہ جاتا, ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے. والے سوتنا لا عینی, تاکہ تو پلے میری نگرانی میں, اشارہ کر دیا ہے کہ نبی کی تربیت بھی اللہ کرتا ہے. یہ سوتنا اللہ خاص دیکھتا تو سب کو اللہ ہے, لیکن جہاں خاص مہربانی ہے, عینی خاص نظر ہے. کیا مطلب؟ نبیت کی تربیت بھی اللہ ہی کرتا ہے, جب تربیت کرنے والا اللہ ہے اسی لیے نبی کی فطرت محفوظ ہوتی ہے, اور نبی قبل از نبوت بھی معصوم ہوتا ہے. حضرت آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دلیل اس وقت انبیاء کے دلائل آئیں گے, ان میں یہ دلیل بھی ہے. پہلے سنا ادا عینی, تاکہ تو پلے میری نگرانی میں, میری آنکھ میں, یعنی خاص نگرانی میں. ہاں اللہ خود تربیت کرتا ہے, مرزا گامے کی تربیت, جیسے پرائمری پڑھتا تھا تو استاد کان پکڑاتے تھے, مرزا پٹھا کال پہ مرغا بنا رہی ہے, یہ بھی بن گیا. پیغمبر کی تربیت اللہ کرتا ہے, اور پیغمبر کا معلم بھی کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اور جو دوبر پہ گنڈے کھاتا رہا اور استاد کے سامنے کان مرغا بنا رہا, اور استاد اس کی تربیت انگریز کرتے رہے, اور گوری نسل فرنگیوں کی وہ اس کو پالتی رہی, وہ لانتی کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں. ہے دجالہ. ہاں بھائی, تسنا لا عینی اذ تمشی اختک, جب چل رہی تھی بہن تیری تیری تلاش میں, فتقول, حضرت کی ماں نے صندوق میں تو ڈال دیا, صندوق دریا بھی قریب سے گزرتا تھا, ڈالا تو صحیح, لیکن ماں کی مامتا کو کب آرام ہے؟ پیچھے سے بہن کو بھیج دیا تو چلی جا اور اس کو ذرا دیکھ اور ذرا خیال کرنا ہے، ایسے انداز سے چلنا، صندوق نہ دیکھتی رہنا، کوئی اور دیکھ کے کیا دیکھ رہی تھی، ساری چوری میں بجلی میں صندوق کی طرف نہیں، تو ذرا دور کنارے چل سے بے فکر ہو کے چل اور مجھے بتا جی جاتا کدھر ہے، اے ماں کی مامتا کو آرام نہیں آتا، جس لیے کہا تم جی امتوں کا چل رہی تھی بہن تیری پٹکولو اور کہہ رہی تھی گنا سے جہاں قرآن نے چھوڑ دیا اور مقام پہ بیان کیا، حضرت موسا کا صندوق جب پہنچا تو آتی جو اندر آ کے پھر آن تھی وہ سیر پہ آئی ہوئی تھی، سیر سپاٹے دریا کے سر سیر اللہ پاک کی جوڑ ملا دیتا ہے نا، ادھر صندوق چڑھوایا ادھر آپ کیا تو بھیج دیا بے چوا ہے، موسا کی ماں کو کہا صندوق کے سیر، ادھر آسیا فرعون کی بیوی کو کہا کہ ادھر تو بھی آ جا دریا پر، اس کو بھی ادھر اللہ سبب کیسے کرتا ہے جب وہ کرنے پہ آئے، وہ بھی آ گئی پہلوں سمے جیسا صندوق ہے بلا لیا، بولا اندر بچہ ہے ماشاء اللہ، دیکھا اس نے کہا اس کا بچہ کوئی نہیں تھا، کہتے ہیں کہ جو ان کا فرعون تھا فرعونیوں والا الہ وہ تھا بھی کمیز، مرد بھی نہیں تھا پترا تھا، یمین تھا یمین تو سمجھتے ہو نا، قابل اولاد ہی نہیں تھا فرعون، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، لوگوں کا الہ بنا ہوا ہے اپنے بیٹے ہی کوئی نہیں ہے اور اولاد ہی کوئی، اور آج اس کے دربار میں لے گئی، آپ پیچھے اللہ نے وعدہ کیا تھا بیٹا واپس کروں گا آگے آئے گا، اب فرعون کے گھر میں ہے، کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے، گردیا کا دودھ نہیں پیتے، اللہ نے روک دیا تقریبی طور پہ، اب وہ بہن ساتھ گئی، سارے لوگ تھے بچہ بڑا ہے بچ جائے، وہ بہن ساتھ ساتھ چل کے بڑے بڑے اندر جا کے کہتی ہے تصول لوگوں کہتی تھی کیا میں تمہیں دلالت نہ کروں الا من اوپر اس گھرانے کے چکل ہوں جو اس کی کفالت کریں گے، ایک گھر میں بتاتی ہوں وہ ان کی کفالت کریں گے، وہاں ایک عورت ہے جس کا چھوٹا بچہ تھا بہت ہو گیا ہے اور اس کا دودھ ہے نیا نیا، ہو سکتا ہے وہ پیے یکل وہ اس کی کفالت کریں گے، القصہ جہاں کے بعد چھوڑ دیا گیا راجا انا کا الہ ام کا، فرمایا میرا پیغمبر کن وقت فرعون سے گھروں کا کل ٹوٹا ہے، آئی نا جو پوتا کی والدہ تو جب وہ پستان کے ساتھ لگایا تو اس نے پینا شروع کر دیا اور تو کسی قبول نہیں کرنا تھا، اب فرعون نے کہا ماشاء اللہ چلو ٹھیک ہے دودھ پی رہا ہے تو اس کو کہا تو ادھر رہ جا اس کی تعداد پوری کر دودھ پلا، حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا میرے اپنے گھر میں بہت کام ہوتے ہیں ادھر ہی جانا ہے، فرعون نے کہا چلو خرچہ شاہی دربار سے ہوگا اور آپ اس کی پرورش کریں، وہ جو قتل کرنے والا دشمن ہے اب موسیٰ علیہ السلام پال بھی اسی کے خطے میں رہے تیار ہو رہے ہیں، ہاں بھائی دیکھو فرمایا راجا تھا میرا پیغمبر کیسے میں نے واپس کیا تھا تجھے تیری ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی، بلا تنا بچے کی جدائی میں گندگی نہ رہے، اس کا حزن بھی ختم کر دیا، قتل تنفسن میرا پیغمبر او یاد کر جو مجرے کو مارا تھا، قتل تنفسن او بندے کو مار دیا تھا، قتل تنفسن اور قتل کیا نعمت سوم، وہ اوپر نعمتیں دیکھتے ہو نعمت سوم اس تمشی کے نیچے لکھا ہے اور نعمت جبل ہو اوپر ہوگا جی گائے، ہاں یہ تین نعمتیں آ گئی، فرمایا او یہ مننا علیک مرتن اخرا، یہ انعام ذکر کیے جا رہے ہیں، اچھا وقتلت نفسا اور تو نے قتل کر دیا تھا نفسا، او خمینی کی نسل کا ایک آدمی نجینا کا من الغم میں، تو سمجھے کہ نہیں سمجھے، او جو آ رہے تھے اور دو آدمی جو آپس میں ٹکر ٹکراؤ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جو پیچھے کیا جو فرعونی تھا اس نے آگے سے تھوڑے سے سانس نکالے اور وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا، یوں بکتا یوں کہتے ہیں یوں نہیں کہا، بلکہ کیا کیا؟ ایک ہوتا ہے یوں مارنا، یوں نہیں کیتا، وہ جو نہیں وہ چھوڑ نہیں جاتا، حضرت موسیٰ ہٹ ہٹ بس اس کا کام پورا ہو گیا، قضا آ رہی. اس کے پیغمبر تبوت صاحب کوئی عام پہ نہیں. ہاں بھائی دیکھو اس کو بھوسا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکہ، مکہ یوں ہوتا ہے بھوسا یوں. فنجینا کا من الغم، وہ جو ڈنڈے والے کرتے اس دینے میں ڈنڈا ڈنڈے مجاہد نہیں کرتے، ڈنڈے والی دینے. اچھا دیکھو جی من الغم وفتنا کا، اور آدمایا تجھ کو فتونا، ہٹھی میں ڈالا تجھ کو تاکہ کھڑا ہو جائے. فتن کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے تاکہ اس کی راکھ اور سن اتر جائے. اللہ نبیوں کو بھی امتحان کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ کوئی میل سجیل قریب نہ آئے. فتنا کا فتونا، بڑی مصیبتوں میں تمہیں آزمایا. والا سنینا، او میرا پیغمبر او مدین میں بھی رہا تھا نا، او بکریاں بھی چرائی دینا. فلبثت سنین فی آل مدین، اور کچھ عرصہ آل مدین میں بھی رہا تھا نا. ثم جئت علی قدر، سبحان اللہ، یہ سارے واقعات ہوتے رہے، پھر تو آیا ہے وقت مقرر پر. علی قدر یا موسیٰ، وقت مقرر پر کیا مطلب ہے؟ ہر بات کا بھی اوپر وقت لکھا ہوا ہے. یہ تیری واپسی ہوئی ہے، یہی وقت مقرر تھا تجھے نبوت دینے کا، اس وقت پر تو مدین سے واپس آیا، یہی میری تقدیر کا فیصلہ تھا. لکھ لو علی قدر، اس پر ایک عبارت علامہ آلوسی لکھتا ہے، علی وقت الوقت الذی قدرته وعینته لتکلیمک، علی وقت الوقت الذی موافق اس وقت کے، قدر تو ہوں جس کو میں نے مقرر کیا، وحیم تو ہوں اور اس کو میں نے متعین کیا، لے تکلیمے کا، لے تکلیمے کا تیرے ساتھ کلام کرنے کے لیے، بلا تقدیم بلا تاخیر، اس میں نہ آگے ہو سکتا تھا نہ پیچھے. تفسیر المعانی، مطلب ہے کہ پھر آیا تو میرا پیغمبر بڑے موقع دے، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں، ساڈے موقع سے بس پہنچے ہیں، جڑا وقت ہے تیرے نبوت ہے بننا، موقع والی جگہ سے پہنچے ہیں. علی قدر، اس قدر پہ پہنچائے. یا موسیٰ واستعنتک، اس سے واستعنتک، استناد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اخلاص. اس کے انا کا معنی کیا ہے؟ ال اخلاص، الاصطلاح، کسی چیز کو خالص کرنا. الاخلاص بالالقاب، میں نے چن لیا میرا پیغمبر تجھے، خالص کیا ہے لنفسی، لنفسی اپنے مسئلے کے لیے، اب تجھے چنا ہے میں نے اپنے مسئلے کے لیے، اور کوئی کام نہیں تیرا، ایک ہی مسئلہ بیان کر. لنفسی اذهب انت باطوتا، جا تو بھی اور بھائی تیرا بھی، بے آیاتی میری ایسے لے کر، بلا سنیا اور نہ سستی کرنا، بھی ذکری میرے مسئلے کے بیان میں، بھی ذکری میرے مسئلے کے بیان میں سستی نہ کرنا، سستی نہ کرنا اور تھکنا بھی نہیں ہے. لا تنیا فی ذکری، میرے مسئلے کے بیان میں سستی نہ کرنا. حضرت شیخ القرآن اس کا معنی کرتے ہیں، میری بات پوری کرنا، میری بات پوری کرنا، رہ نہ جاوے، ادھی نہیں کرنی، پوری کرنی ہے. سستی نہ کرنا مسئلے کے بیان میں، میری بات پوری کرنا. اذهب، چلو چلو چلو چلو، ذرا اذهب الى فرعون، جاؤ طرف فرعون کی طرف. انه طغى، وہ سر چڑا ہے، حد سے گزرا ہے. فقولا له قولا لينا، فقولا له بس کہنا اس کو طریقہ تبلیغ قولا لینا وجہ ہے قولا لینا کا لوگ مانا کرتے ہیں لئیے یہ نہیں مانا حضرت شیخ القرآن نے مانا کیا اس طرح تیز سے ہاتھ صفا رکھیں او بزرگ شیخ کا کیا مانا لئیے نل کا اس طرح تیز اس طرح تیز رکھی تے ہاتھ صاف رکھی یہ بڈا نہیں سمجھا سی اس طرح تیز رکھ کہ ہاتھ سے صفائی رکھ صفا جب کیا جاتا ہے نا صفا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح یہ چھری گنڈی ہو وہ پھر ہوتا نہیں صفا اب ذرا تیز کریں اس طرح اور ہاتھ میں صفائی رکھ ہاتھ اڑے بھی نہیں چھک کے کام رکھ ہیں اس طرح تیز رکھ کہ ہاتھ صاف رکھ اور ابن کثیر نے مانا دیا قول لینا بالعدلۃ والامثال بالعدلۃ والامثال میرا پیغمبر وہاں مسئلہ جو بیان کرنا ہے دلیل کے ساتھ کرنا ہے یہ نہیں کہ بزرگوں سے سنا ہے مسئلہ بیان کرنا ہے دلیل کے ساتھ ادو الا سبیل ربے کا دل حکمہ محکم بل برہان سمجھے بھی ہو یا نہیں سمجھے دعوت دینی ہے لیکن ان کا معنی نرم کیا مطلب ہے دعوت دینی ہے دلیل کے ساتھ اور دلیل والی دعوت سے اگلے کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ بات سمجھ لیتا ہے مسئلہ قبول کرتا ہے کوئی نہیں پتا چلا آپ کو گھر کا یہ مانا نہیں یہی والی دعوت ہے ہی نہیں آگے ذرا قرآن خود بتائے گا کہ حضرت موسیٰ نے کہا پر کیا دعوت دی قول لین کی تفسیر آ رہی ہے کوئی دلیل ہے قولاً لیناً اور حضرت شیخ کے بھی کہتے تھے کہ مسئلہ گرم سے لے جا نرم مسئلہ گرم سے لے جا شیخ کہتے تھے ذرا لے جے میں نرمی ہو لیکن مسئلہ سکھ پٹ کے رکھنے گرام ہو یہ آگے آ رہا ہے اس کی تفصیل بھی بکولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر لعلہ لعلے پہ اشکال ہے اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ بےمان نے ماننا کوئی نہیں کیا لعلہ شاید کہ وہ یتذکر دلائل سن کے مسئلہ مانتا ہو او یخشا یا بعید سن کے ڈرتا ہو بعید سن کے ڈرتا ہو یا تذکر دلائل بعض آدمی ہوتے ہیں دلائل سے مان لیتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو ڈر سے مان لیتے ہیں فرمایا یا تذکر بات سن کر کوئی سوچے اور سوچ کر مانے یا عذاب سے ڈر کر مانے یہ او کا معنی ہو گیا ہے مولویوں او جان نہیں لگتا جب تک کرو یکشا پر لیکن اگر یوں کرو گے تو او لگ جائے گا کہ مسئلہ سن کر سوچ وچار کرے اور دلائل سے مان لے یا عذاب سے ڈر کے مان لے او یکشا جان اللہ کیوں آیا بھائی مسئلہ سمجھو اللہ کے استعمال تو کئی ہیں اللہ ترجی کے لیے آتا ہے لیکن کہتے ہیں کلام الہی میں ہو تو کس معنی میں یقین جانے دین کا معنی بعض بندے جی نے لکھا ہے کلام الہی کا اللہ یقین کے معنی میں لیکن یہ کوئی ضابطہ نہیں اللہ کلام الہی میں اور یقین کے معنی میں ہے کہ وہ یقیناً سمجھے گا اللہ کو تو علم کٹی تھا کہ وہ ایمان سمجھے گا نہیں اس لیے اللہ کا استعمال سمجھو اللہ ترقی کے لیے کیا ہے لیکن ترقی کی صحت جدا ہے ترقی کبھی ہوتی ہے متکلم کی طرف سے کبھی کسی مخاطب کی طرف سے کبھی دونوں سے ہٹ کے جہاں جو معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون کو کہ تم کس امید سے دعوت دینا، تم نے دعوت یہ امید رکھ کے دینی ہے کہ وہ مان لے، تمہارا جذبہ یہی ہونا چاہیے. رہ گیا تقدیر کا معاملہ فلم الہی کا، وہ برا البرا ہے، اس کو چھوڑو. لیکن دائی کو کس نیت سے دعوت دینی چاہیے، کس امید سے کہ یہ مان جائے گا. جی اس لیے اس پر حوالہ ہے بڑا قیمتی بالغ تنظیر کا، فرماتے ہیں اذهبا على رجاء منكما، اذهبا جاؤ على رجاء منكما، اپنی طرف سے امید یہی رکھنا، وطمئن اور اسی طرف کے ساتھ جانا کہ وہ سمجھ جائے، وقضاء الله براء امركما، اور جو اللہ کا قضاء ہے، قضاء الله براء امركما، وہ تمہارے اس معاملے سے برا البرا ہے، قضاء اللہ کا فیصلہ جو بھی ہو تم نے وہ نہیں سوچنا، لیکن تم نے دعوت تمہیں سے دینی ہے کہ مان لے. وہ رسی ٹوپی والا سو رہا ہے، عالم التنزیل. ہاں بھائی السلامت، دیکھو دیکھو ادھر دیکھو، صحابہ علی رجاء منکما، جاؤ اس امید کے ساتھ، بتمین اور تما کے ساتھ کہ وہ مان لے. باقی رہ گیا قضاء کا مسئلہ، قضاء اللہ براء امرکما، اللہ کی قضاء جو ہے وہ تمہارے اس معاملے سے علیحدہ مسئلہ ہے، اس کو نہ سوچو. چنانچہ اب ذرا اللہ خیر کرے جا رہے ہیں دونوں، اے کام بڑا مشکل ہے، وہ پورا تیار کیا، اب تیار ہو کر آجات بینات لے کر اب سے کہا جا رہے ہیں دستور کو. قالا ربنا، دونوں بول پڑے ربنا، اللہ ساریاں ہو گئیاں ایک بات رانی. قالا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا لا نخاف، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، نخاف ہمیں ڈر، معلوم ہوتا ہے گھونگٹا سور ہے پھر ہونا ہے، نخاف ہمیں ڈر لگتا ہے، ڈرتے ہم، یا پروتا علینا، یا پروتا علینا، یہ کہ حملہ کر دے ہم پہ، پنجابی کے مانا بہت ہو گئے، یا پروتا درسی مانا پائے نہ ملے، پنجابی وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، یا اللہ ڈر لگ جائے کہ نہیں پائے ہی نہ جاتے پھر آؤ بھگ نہ پوے، یا پروتا حملہ نہ کر دے، خیال کر ذرا، یا پروتا علینا، جس نے کہا کہ پانچ منٹ چھٹی کریں تو یہ جس نے سرچی لکھی ہے یہ پانچ منٹ لیٹرین میں جا سکتے ہیں، جس کی چھٹی ہے پانچ منٹ کے لیے دس منٹ لگا دیا. ہاں بھائی بڑے تھکے ہیں، بہت کوئی پہاڑ منتقل کیا ہے، بول میرا اور سکے آپ بیٹھے، کہتے ہیں کہ اونٹ نہیں روتے تھے، اوپر والے گورے رو رہے تھے کہ ہم اوپر چڑے ہوئے ہیں اور وہ تھکے تھے، میں بول رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اور تم جوان آدمی ہو، ہم تو ویسے ہی تھکے ہیں، تم جوان آدمی ہو اور ہو تنو مند ماشاء اللہ پہلوان، تو تھکاوٹ کس کی ہے، پانچ منٹ دس پندرہ منٹ میں کہتا ہوں صورت ختم ہو جائے، اس لیے میں صاحبوں ذرا جلدی کریں گے، بس دو چار ایسے ہیں پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے ترجمے سے نکلے. ہاں بھائی اصل میں چاہتا تو نہیں ہوں ترجمہ کروں، لیکن کبھی نہیں مانتا کیسے یہ قرآن پاک کے ساتھ بھی خراب ہی نہ بن جائے، بس جڑے کرتے کرتے نکل جائے، اس لیے کوئی بات سمجھا کے تھوڑا ہو جائے، جتنا ہو جائے تو سمجھ آ جائے. ہاں دیکھو قول ہو گیا جی، آ گیا نصاب اللہ کا نفاق و ان یبروتا لینا او ان یتغا، یا مسئلہ سن کر جوش مارے، یا تقریر کرنے سے پہلی بکبک پڑے اور پہلی بکبک شروع کر دے، او یتغا یا مسئلہ سن کے جوش میں آ جائے اور بعد میں سیج میں کوئی بات کرے, مطلب یہ ہے اللہ جان کا خطرہ نہیں دعوت کا خطرہ ہے. ہمیں یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں تو ایمان جوش میں آ کر ہماری دعوت ہی نہ رہ جائے. اب جان کا خطرہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کو, بلکہ کس کا خطرہ ہے؟ دعوت کا. یا اللہ اگر وہ ایمان بگڑ پیا دعوت ہی اٹھے رہے ویسی, دعوت ہی بچے بچے رہے ویسی. یہ اصل یہ مسئلہ ہے, دعوت رہ جائے گی. کالا فرمایا لا تخافا, ڈرو نہیں, دونوں نہ ڈرو, ان ندی معکما, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ان ندی معکما, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اب دیکھو نا, ایک اگر کہیں آپ جنگل میں جانا چاہتی, ڈر لگتا ہے سور سے, تیر سے, کتابیں بھیڑیے کسی چیز سے, اور کوئی آدمی اصلے والا بھی کہے چل چل میں بھی تیرے ساتھ, حوصلہ بڑھتا ہے کہ نہیں؟ حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں چل میرے پیغمبر, انی معکما, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. کیا مطلب ہے؟ میں بالحفظ بن نصرے بیزاوی, فرماتے ہیں حفاظت اور نصرت کے ساتھ. اور یہ علامہ بیزاوی کی عبارت ہے, اور علامہ صاحب روح المعانی لکھتا ہے, بل مراد و بے ماہیت ہی کمال الحفظ بن نصرا. ماہیت سے مراد کامل نصرت اور حفاظت ہے. مطلب کیا ہے؟ میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی. تو بولو گی, ہو مسئلہ بیان کرو گے تو اللہ کی نصرت آئے, مسئلہ بیان کرو گے تو اللہ آپ نگران کرے گا, حافظ ہوگا. دلیل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اننی خدا کی قسم, ایسی نصرت آتی ہے, آتی ہے آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک ہوتا ہے ایمان بالغیب, مسئلہ بیان کرنے پر ایسی نصرت آتی ہے کہ پوچھا حد ہوتی ہے, آدمی دیکھتا ہے کہ باقی با میرا اللہ تو نے کیسی نصرت کی اور کیسی حفاظت کی. اننی معکما اسمع و ارا, سنوں گا بھی صحیح, تمہاری باتوں کو بارا دیکھوں گا بھی صحیح. ہاں, بس سلام و علام تبا الدا, بس سلام و, بچے کا صرف وہ جو ہدایت کے پیچھے چلے گا, بچے کا صرف وہ, یہ وہ سلام نہیں ہے. ہاں, السلامت من العذاب فی الدارین, السلامت من العذاب فی الدارین, لمن اتبع ذلك بتصدیق آیات اللہ, بتصدیق آیات اللہ, بچے کا دونوں جہانوں میں وہ, والسلام علی من اتبع الہدى, جو ہدایت کے پیچھے چلے گا, جو مسئلہ مانے گا. سمجھیں گے کہ نہیں؟ جو مسئلے کی اتباع کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا. ترغیب ہے. ہاں بھائی, کدھر گیا رسول فہر سلمان؟ ہاں اچھا, آگے نکل گیا. اچھا بولو نا, سارے دیکھتے ہیں میرے منہ کی طرح, بولو نا, آگے چلے گئے جلدی میں. دیکھو, بس آؤ پکولا کہو ان کو, کہنا دعوت کیسے دیتے ہیں, انا رسولا رب کا, ہم دونوں خود نہیں آئے, اپنی طرف سے نہیں آئے, رسولا دونوں رسول ہیں, رب کا تیرے رب کے, فارسل معنا بنی اسرائیل, ہمارے ساتھ بھیج دے, اتو الیہ عباد اللہ, ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل, فلا تعذبهم, ان کو عذاب نہ دے, قد جئنا کا بے آیت من رب کا, ہم نشانی لائے تیرے رب کی طرف سے, فسلام علی من اتبع الہدى, بچے گا وہی جو ہماری مسئلے کو مانے گا, نہیں تو رگڑا نکل جائے گا. آ گیا نا, رسالت کا پیغام بھی رسول اللہ, آگے کہہ رب پہ, وہ تو کہتے ہیں آنا رب کو اعلیٰ, بتا دیا تیرے رب بھیجے, تیرے رب کی طرف سے آئے ہیں, بس ہمارے ساتھ دور بنی اسرائیل نو, بار سلمانا بنی اسرائیل, ہمارے ساتھ ان کو بھیج, بلا تو ہستے کو ہم, یہ جو ایمان تھا نا فرعون, بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے, سارا دن کھیتوں میں کام کرتے سارا دن نوکر اور ان کی جو عورتیں ہوتی فرعونیوں کے گھر کی خدمت کرتی نوکرانیاں بنی اور ذلیل کر کر کے شام کو خشک روٹی کھلاتا تھا ان کو اور سارا دن اس سے ان سے کام لیتا وہ صحیح غلام بنا رکھا تھا ان کو اللہ پاک کے بھی عجیب کام ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتے علی یہ مولوی کے سارے بنی اسرائیل والے نبیوں کی اولاد اور دیندار لوگ ان کی بھی عادتیں اتنی ٹھیک نہیں تھی تو پھر اللہ باز ہی رکھے ہیں فرعون کے آگے یہ ان کی بھی عادات دیکھو کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا تو بارہ فرعون نے بڑا ظلم کر رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے امام نے ان کے لاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ولا تعذبهم ان کو عذاب نہ دیو فرعون قد جئنا قد آیت من ربک ہم نشانی لائے ہیں آیت لائے ہیں تیرے رب کی طرف سے والسلام علی من اتبع الہدى انا قد اوحی الینا او فرعون سن گئے نا بے شک تاکید اوحی بھی کی گئی ہے طرف ہمارے ان العذاب علی من کذب و تولی کولے لئیے نا آئیے یہ کولے لئیے جو بھی تم میں سے مسئلہ نہیں مانے گا کذبا و تولی اور تم پیرے گا وہ پکا جانوی ہے کولے لئیے دیا ہوتا ہے کہ مسئلہ چھپا دو مسئلہ بیان کیے پکا جانوی ہے اور اس نے سمجھے کولے لئیے تو مطلب ہے تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک نہیں اب دیکھو لے لیکن کہتا کیا ہے من کذب و تولی مسئلہ آ گیا مان لے بچ جائے گا نہیں مانے گا سیدھا جہنم میں جائے گا معلوم ہوتا ہے کو لے لیکن وہ ہوتا ہے جو کل کی تلویز نہ ہو کرا کرا تھا کوئی مسلمان ہے کہ کافر ہے کون کالا پمر رب تو گما فرعون نے کہا کون ہے رب تمہارا ہے موسیٰ کیا حقیقت ہے تیرے رب کی سبحان اللہ فرعون نے کیا نا سوال یہ مذاق کیا کہتے رب تمہیں تیرا رب کون ہے لیا رب تلاش کیا مر رب و گما کون ہے تمہارا رب آگے کے حضرت موسیٰ کا کولے لئیے نہ رہا یہ ہے بات لئیے دلائل والی کہتا ہے قال ربنا الذی آتا کل شیئر خلقا آتا کل شیئر خلقا میں رب میرا وہ ہے آتا کل شیئر سمجھو پوری تو ہی لاگی جس نے عطا کی ہر مخلوق کو خلقہ شکل و صورت اس کی ہر چیز کو جس نے شکل و صورت دی سبحان اللہ حیات و ترکیب دی حیات دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے تخلیق ایک ہوتی ہے ترتیب کیا ہوتی ہے قرآن نے دونوں بیان کیے ہیں تخلیق بھی ترتیب بھی جیسے الذی خلقک کا فسواک ثم آگے پھر رکبک ترکیب بھی ہے ترتیب بھی تخلیق بھی یہ فرمایا دونوں اللہ وہ ہے جو خالق بھی ہے اور متصرف بھی ہے کیا مطلب ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اور ہر چیز کی ترتیب دینے والا بھی اللہ دونوں خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق اور ترتیب کا مبدا ہوئی ہے ایک دوسرا ثم ہدا پھر اس چیز کو ہدایت دی کیا مطلب ثم ہدا دو معنی ہیں اب میری طرف سے کچھ سب سے آئے سمجھ آئے گی دو معنی ہیں اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے نمبر دو کیا ترتیب سے رکھا ترتیب دی دو نمبر تین جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے مطابق اس کے اعضاء کی صاف ترتی ثم ھذا، اس کے مطابق اس چیز کے اعضاء کی صاف ترتی. مثال کے طور پہ سانپ کو اللہ نے پیدا کیا، سانپ کو پاؤں نہیں دیے، اب اس کو پیٹ دے دیا اور پیٹ سے پاؤں والوں سے بھی زیادہ چلتا ہے. اب سانپ کے پیٹ کی جو ساخت ہے اس کی تخلیق کے مقصد کے مطابق آپ پیٹ پہ سانپ تو مل جائیں گے پیٹ پر چلتے، اور سانپ وہ پیٹ پر چلتا ہے اور وہاں اس کے پیٹ کو ایسی طاقت پہ رکھ دیا کہ پتا تھا نا اس کو پاؤں نہیں دینے، تو پاؤں والا کام اس نے پیٹ سے لے لیا. ثم ھذا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس طرح ساخت بھی رکھ دی. مثال کے طور پہ میں نے مثال آپ کو دے دی، اسی طرح اس کے مسالے کی طرح بھی رانمائی کر دی. بچھو تھا نا، بچھو اس کو آنکھیں نہیں تھی، لیکن آپ جہاں بیٹھے ہیں بچھو آپ کو پہچان لے، اس کو ہٹ دے دیے نا. اب وہ بھاگ نہیں رہا ہوتا بچھو، بھاگتا ہے اندازہ سے ذرا بھاگے، لیکن بچھو بھاگ رہا ہے، اس کی ساخت اس کے مطابق رکھی. پھر مسالے کی طرف رہنمائی کی ہدایت. فطری بکری ہے، بچہ جنا ہے جنگل میں، پانچ منٹ کے بعد وہ بچہ تھنوں تک پہنچ گیا. اب اس کس معلم ٹیچر نے اس کو دکھایا کہ دودھ یہاں ہے. ثم ھذا، اس کو ضرورت تھی تو اللہ نے خود اس کو وہ ہدایت، اس کی فطرت میں کہ اسے پتہ چل گیا یہاں دودھ ہے، دودھ والے پھیلے کو میں خود تلاش کر دیا. اسی طرح وہ پتی کو بھی دیکھ لو، پتی کو دریا پہ گھونسلہ بنائے گی اور نہر کے اوپر، اور گھونسلہ کیسے، اس کا دروازہ نیچے ہوگا. اور کبھی ذرا دیکھو نا، اس کمزور سی چاک پہ بنائے گی گھونسلہ. وجہ یہ ہے کہ سانپ یا کوئی چیز اگر اس چاک پہ چڑھے تو گر جائے گا، سانپ ٹوٹ جائے گا، اور وہ اس کے کونے پہ بنائے گی گھونسلہ اور اس کا دروازہ بھی نیچے رکھے، نیچے پانی ہے اوپر گھونسلہ کھڑا ہے. اب وہ بھی اپنے فطرے کے وہ سارے ثم ھذا ہدایت فطری ہے. پھر ماجد عبد الماجد صاحب نے لکھا کہ خرگوش سے خرگوش، خرگوش جب خرگوشی مادہ بچے دیتی ہے یہ اپنے جسم سے سارے بال اکھیڑ لیتی ہے اور وہ بچوں پہ ڈال دیتی ہے، اور بچوں کو سارا زمین میں سفر کر کے صرف ان کا منہ کاٹ دیتی ہے، ان کو دودھ پلا کے یہ تقریباً 12-13-14-15 دن کا پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جب بچوں پر بال آ جاتے ہیں یہ کرتی کیا ہے، وہ جو اپنا اس کا سوراخ ہے بالکل کو بند کر دیتی ہے. دودھ پلانے کے ٹائم جاتی ہے گھڑی پہ دیکھ کے. مولانا عبد الماجد صاحب بلکہ امیر علی مرزا باسی، اس نے کہا کہ میں نے خود خرگوش رکھے ہوئے تھے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نوٹ کرتا رہتا کہ یہ کب دودھ پلانے جاتی ہے، تو بہن ہی کوئی ٹائم 11 کے اتنے منٹ تھے، کوئی ٹائم تھا کہ وہ دن ابر آلود تھا اور اتنا آلود ہو رہا ہے، رات اتنے بادل تھے، بارش ہو رہی تھی. کہتے جب وہی منٹ ہوا تو خرگوش اسی ٹائم کے اندر بھی دودھ پلا. سارے جانوروں میں یہ حفظ ہے، حرکت ہے، انسان میں بھی، سارے جانوروں میں، تو پوری کائنات حضرت موسیٰ کے جملے تھے. فرمایا میرا رب کون ہے؟ اور دوستو بزرگو، میرا رب کون ہے؟ بات رب سے شروع کی نا، وہ مہمان سانے کے ملک تھا، تو فرعون، اس لیے پہلے توحید ربوبیت، اس کے بعد کیا ہوتی ہے توحید الوہیت. ربوبیت سے شروع کی بات، کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربنا الذی، میرا رب وہ ہے، آتا کل شیء خلقہ. تقریریں آپ خود بنا لینا، جملے دو چار لکھ لو. رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو شکل و صورت عطا کی، پھر جیسی جس کی ساخت فطرت رکھی، اور جو کام لینا چاہا اس کے مطابق اس کے آلات و قوا بنا دیے. آلات و قوا حیات اور ترکیب رکھی, حیات اور ترکیب رکھی. ہر چیز کی طاقت و خلقت موضوع اور مناسب رکھی, جس مقصد کے لیے بنایا اس کو اسی کی طرف لگا دیا, جس مقصد کے لیے بنایا اس کو اسی کی طرف لگا دیا. پوری مخلوق کو دیکھ لو, ان کی ادوار اور ادوار کو دیکھ لو, وہ ہر ایک مخلوق اپنے مسالے کو جانتی ہے. سارے مسالے کو, ورنہ آپ اگر تناؤ سوال و تناسل کے یہ اس کے بارے میں دیکھیں تو یہ اونٹنی اور اونٹ کا ملاپ کوئی سوچ کے ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ان کو طریقہ آتا ہے, ویسے ناممکن ہے. اسی طرح بڑے بڑے جانور ہیں جن کا جنسی ملاپ ہی نہیں ہو سکتا, بظاہر آدمی دیکھتے ہاتھی ہے, اونٹ ہے, سراپا ہے, بڑے بڑے چیزیں نہیں ہو سکتا. لیکن اچھا مزے کی بات یہ ہے, یہ ہوتا بھی جنس کا جنس کی طرح ملاپ ہے, اور مختلف چیزیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں, اپنے بچے کو بھی. وہ جو سراپا بچہ جنتی ہے نا مادہ, اس کا ساتھ ہوتا ہے وہ اوپر, اور وہ کھڑے کھڑے بچہ جنتی ہے, اور کھڑے کھڑے کیسے بچہ آتا ہے, وہاں سے گرتا ہے بچہ. لیکن گرتا کیسے, اس طرح گرے تو گردن چوٹ جائے, اس کی بھی لمبی گردن ہوتی ہے. بچہ چوئی زمین پہ گرتا ہے, جب بھی گرتا ہے تو یہ جگہ زمین پہ لگتی ہے نا, قدرت کا نظام. اسی طرح ہاتھی, یہ ساری چیزیں آ گئی. مطلب کیا نکلا, ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ, اس کو صورتیں دینے والا اللہ, اس کی ساخت ترکیب ترتیب دینے والا اللہ رب وہ ہے. یہ ثم ھدا قال وما بالا, فرعون کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. فرعون نے کہا پھر اکابر کا کیا بنے گا, فرعون نے کیا کہا, اگر تیرا مسئلہ سچا ہے. حضرت دل بھی شاہ صاحب کے اللہ کی رحمت ہو, جہاں پر زبردست کہتے بھی تھے اور ان کے قرآن پہ بھی لکھا ہے, کہتے تھے کہ یہ ان کی چلاکی تھی فرعون کی, یہ بےمان تھا, یہ موضوع سے نکلنا چاہتا تھا. خروج انل مبہر ہوتا ہے نا, جب آدمی پھنس جاتا ہے تو اس موضوع کو رہنے دو, آگے بڑھا دو, دوسری طرف چلو. اب یہ پھنستا ہے نا, اس نے بہانہ کیا, مقصد اس کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے پکے جانوی, میں ان کو دیکھے ہی نا, تمہارے باپ دادا تو جانوی کہہ رہا ہے, ان کو گمراہ کہہ رہا ہے, بات کھلا چاہے گی جان چھوٹ گئی. آج بھی ایسے ہوتے جب مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے نا, اچھے سے تیرے فلانے مولوی نے کیوں لکھا ہے, فلانے کیوں لکھا ہے, مقصد کیا ہے, بولا جھگڑا لڑائی مناظرہ جائے. آپ جو ہی قرآن اٹھا کے کھڑے ہوں گے وہ کہ شبیر القرآن میں جو لکھا ہے, فلانے میں جو لکھا ہے, فلانے بزرگ نے جو لکھا ہے. لیکن کامیاب مناظر وہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پیچھے جائے. دیکھو کالا فرعون نے کہا ما بال القرون الاولى, کیا حالت ہے قرون الاولى والوں کی, اکابر کا کیا حالت ہے, وہ جو مر گئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا. حضرت فرماتے ہیں قال علمها عند ربي, تم میرے دل مکھ, وہ تو چلے گئے, ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے, تو بات کر بھی مانا. علمها عند ربي, ان کا علم الجھے نہیں, ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے, فی کتاب دفتر اعمال میں, لا یضل ربی ولا ینسا, اور نہ میرا رب کبھی چوکا ہے نہ بھولا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, شیعہ کا کیتا پتا ہے, پتا شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک کام کر بیٹھتا ہے بعد میں سوچتے ہیں, او ہو یہ تو نہیں کرنا, یہ عقیدہ پتا ضروریات بدل شیعہ سے ہے, سمجھ رہی ہے بات, اور یہ جو گنتی نمبر دو ہیں کچھ کچھ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک نکال لی اور پوچھا جنت میں رہے گی، کہا نہیں. عرش پہ روح نے کہا نہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہے، روح نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اچھی جگہ نہیں ملی تو آپ کے جسم سے اچھی ہو تو اللہ نے وہ روح پھر آپ کے جسم میں واپس کر دی. یہی عقیدہ پتا ہے کہ پہلے اللہ کو اگر پتا ہوتا تو نکالتا جو اللہ نے روح نکالی ہے، پھر آ کے اللہ کو کوئی اچھی جگہ نہیں ملی تو اللہ نے پھر اسی جسم میں واپس کر دی. دوستو بزرگو ایمان سے بتاؤ ایسا آدمی مسلمان اس کو کہیں دیوبندی کہیں؟ اب یہ الو کا پٹھا بھی اگر دیوبندی ہے تو دیوبندی ہے تو دفعہ ہو جائے. خدا ان پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ دکھ ہے اللہ پاک فاض اللہ نکالی تو پتہ نہیں چلا. یہ کوئی عقیدہ فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا. لا اور سنو سنو، لا یضل ربی، میرا رب چوکتا بھی نہیں ہے، ولا ینسا اور بھولا بھی نہیں ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، تنویر ہے یا تقریر ہے غصہ کی؟ یا تنویر ہے تقریر ہے غصہ پر. الذی جعل لکم الارض مہدا، علم و عند ربی پر ایک حوالہ لکھ لو کام آئے گا. اے غیب قرون اولا والوں کا حال، غیب لا یعلمہ الا اللہ، لا یعلمہ الا اللہ، وہ غیب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. انما انا عبد، انما انا عبد لا عالم منہو الا ما اخبرنی، میں غیب نہیں جانتا مگر جو اللہ مجھے خبر دیتا ہے. فیضاوی شریف علم ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. الذی، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مادہ، مادہ پڑا ہوا ہے پہلے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا، اور سلاکا بنائے واسطے تمہارے اس میں راستے، بانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فأخرجنا به ازواجا، پس نکالا ہم نے به اس پانی کے ذریعے ازواجا. اخرجنا کا جملہ بتا رہا ہے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے، به کا جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ اسباب استعمال کرنا جائز ہے لیکن اسباب میں اثر ڈالنے والا اللہ ہے. ازواجن جوڑے جوڑے، من نبات شتا، قسم و قسم کے شتا مختلف صفات والے، گھاس وغیرہ، اور فرمایا کلو کا ان کو اور چراؤ اپنے مویشیوں کو. ان فی ذلک، اس میں کئی نشانیاں ہیں واسطے عقل والوں کے، قل النہا، عقل والے، منہا خلقناکم ففیہا نعیدکم، کیا مطلب؟ جیسے جس طرح انگوریاں نکالی ہیں اسی طرح قیامت کے دن ان پوسیدہ ہڈیوں کو جمع کر کے زندہ کر کے نکالے گا. وہ بدل کر جس طرح انگوریاں نکالی ہیں، منہا خلقناکم ففیہا ومنہا، اس بات یہ قیامت کا مضمون ہے. فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا تم کو. یہ بار بار ہو چکا ہے نا، زمین سے کیسے پیدا ہوئے ہو. وفیہا نعیدکم، حضرت ثانوی کا یہاں بیان القرآن زبردست جملہ ہے. حضرت ثانوی نے لکھا ہے اسی زمین میں لوٹو گے، یعنی مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے. پہلے بھی مٹی تھے، ہماری حقیقت مٹی تھی، پھر اسی حالت پہ مٹی بن جاتی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی، پہلے مٹی تھے یا نہیں تھے؟ مٹی پھر کھیت میں آئی، نباتات میں، پھر خوراک، پھر خون، پھر رتبہ، پھر حضرت. لیکن پہلے خود کیا تھا؟ بنیاد وہ مٹی تھی. فرمایا جس حالت پہ تھے مریدوں کو، ہم تمہیں ادھر ہی واپس کریں گے، پھر مٹی ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کل لبن آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب، عجب الذمن پڑا ہے عجب الذنب، ایک ہڈی رہ جاتی ہے، اتنے آدم کا پورا وجود مٹی کھا جاتی ہے، ایک ہڈی رہتی ہے، اور قیامت کے دن یورک کا وہ منہا جیسے نطفہ سے بنا ہے اسی طرح اس ہڈی سے وہ دوبارہ بنے گا، ہڈی سے بنے گا، یہ ہے نعیدکم منہا، نعیدکم و منہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی سے دوبارہ نکلو گے، فلقد اریناہ آیاتنا اللہ، البتہ ہم نے دکھائی آیات اپنی ساری کی ساری، ساری کی ساری مطلب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، فکذب و ابا، بس انکار کیا، پھر ہم نے تکذیب کی اور انکار کیا، کالا کہا اس نے ہیلا فرعونی، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ نکالے تو ہمیں اپنی زمین ملک سے، تیرے کا یا موسیٰ اپنے جادو کی وجہ سے ہے موسیٰ، میں نے بتایا عوام کو جمع کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، دو طریقے، ایک نسبی خطرہ اور دوسرا ملکی، من ارضنا لتخرے جانا، من ارضنا خطرہ ملکی ہے، سہرے کا یا موسیٰ فلا نأتینکم بسحر مثلہ، اب آ گیا جی فرعون کا چیلنج، فرعون نے کہا بھی مناظرہ رکھ لو، تم بھی جادوگر ہو اور میرے پاس بھی اس طرح کا جادو ہے، اس لیے مقابلہ ہو، خیر فلا نأتینکم بسحر مثلہ، کس طرح کا جادو ہم بھی پیش کریں گے، فاجعل بیننا وبینکم موعدہ، بس مقرر کر مطالبہ تعین ہمارے درمیان اور اپنے درمیان موعدہ وعدہ، لا نخلفہ ہم بھی خلاف سختی نہ کریں، نانو فلا انت مکان سوا، فرعون جتنا بھی تھا جتنا بھی بے غیرت تھا اتنی غیرت تو تھی، میدان مناظرہ میں آ گیا تھا، میدان مناظرہ میں تو کیا تھا، ہاں بھائی اچھا بہرحال اچھا تھا، آ تو ہے نا، اتنا غیرت تو نہیں ہوتی ہے، ہمارے دوست اتنے بے غیرت تھے کہ تقریباً 55 مکان مقام پر مقرر کر کے بھی نہیں آئے، یہ تو بے غیرتی کی انتہا ہے، لیکن وہ جو تھا آ تو کیا تھا، ہاں ہاں یہ بھی شاباش ہو فرعون کو، ہاں بھائی آ گیا تھا بے تیرے نہیں، آو جی بج ال بینا لکھو جی تاریخ لکھو، بج ال مقرر کر دے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان موعدہ، لا نخلفہ نحنو، نہ فلا درسی کرے ہم، بلا انتا اور نہ تو، مکانا سوا، کیا مطلب، مکانن مستبین یتبین للناس، قرطبی کہتا ہے ایسی جگہ ہو جو برابر کا میدان، اونچ نیچ نہ ہو کہ کچھ پبلک دیکھ نہ سکے، ہموار جگہ ہو اور دور سے دیکھیں کسی سٹیڈیم میں پروگرام ہونا چاہیے، کھلا میدان صاف شفاف ہو اور تاکہ نظر پڑے، وہ کیا ہے پورا ملک کٹھا ہونا ہے، اللہ پاک کی بھی حکمت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی بھی پھرتے نا گھر گھر اپنی دعوت نہ پہنچا سکتے، لیکن اللہ نے فرعون سے انتظام کرایا کہ سارے آ کے ڈھونڈتا بھائی، فرعون نے خود انتظام کیا، اب صوبن کا ایک معنی یہ ہے کہ مستبین وہ مقام برابر کا ہو، دوسرا دعا کا معنی منتبن وہ مقام جو ہے ہمارے ایریا اور موسیٰ علیہ السلام کے ایریا میں مسافت کے طور پہ درمیان میں ہو، درمیان والی جگہ رکھ لیں، اور بزرگوں نہ فرعون کا مکان ہو نہ ہمارا، کوئی دوسری جگہ ہو مناظرے کے لیے، درمیان والی جگہ چڑھتے بھی یاد کر لو، مکان کیسے رکھا جاتا ہے، نصف برابر کا ہو، کسی تیسرے گھر ہو، یعنی تیسری جگہ ہو نہ فرعون کی ہو نہ ہماری. اور تیسرا تیسرا مکان سوا کا مطلب ہے کہ ایسا مکان ہو جس میں ہم برابر ہوں. یہ نہیں کہ وہاں کوئی حکومت ہو اور کوئی رعایا ہو, یہ نہ ہو. مطلب آپ سمجھے بھی ہیں, وہاں حکومت رعایا کا فرق نہ ہو, ایسی جگہ ہو کہ ہم اور تم ہم مرتبہ ہوں. یہ نہیں کہ یہ حکمران ہے اور یہ رعایا کے پاس ہو کل کی ہے. یہ سارا آنے ہو سکتے ہیں مکان صبح. خالہ موعدکم یوم الدینہ کا اس نے تعین جو دن رکھا گیا جی, یوم الدینہ زینت والا دن, یہ ان کے عرس کا دن تھا. مذہبی میلہ لگتا ایک مارچ میں ان کا میلہ لگتا تھا, ایک اگست میں. بڑے بڑے میلے ہوتے جس طرح آج کل عرسوں پر میلے ہوتے ہیں, ان کا مذہبی جشن تھا. جیسے آج کل جشن عید میلاد النبی ہے, جشن پیر خیال ہے, کس طرح کے جشن تھے. یوم الدین دینت والے دن, یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی عرس جو جیدر جائے تو صحیح فن کر کے جاتے ہیں, دینت دینت کے ساتھ جاتا ہے. یو شرن ناس زحل, اور یہ کہ جمع کیا جائیں تعین وقت. معلوم ہے مناظرے کا دن بھی مقرر کرنا چاہیے, وقت بھی مقرر کرنا چاہیے. ایو شرن ناس زحل, جمع کیے جائیں لوگ, دن چڑھے. فتولا فرعون, بس بڑا فرعون دربار سے یہ طے ہو گیا. فرعون نے تیاری شروع کر دی, فوراً تیاری شروع کر دی. معلوم ہوتا ہے مناظرے کی تیاری بھی ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ نے اپنی تیاری, اور یہ فرعون خان اپنے مقام پہ چلا گیا. فتولا فرعون فجمع کیدا, اور جمع کیا اپنے مکر کو. یا مکر کا کیا مطلب ہے؟ جادو کے سامان کو, جسے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا. بڑے بڑے جادوگر کہاں کہاں رہتے ہیں, وہ سب کو جمع کرنا چاہیے. اور پھر سارے اپنے کاسے دوڑا دیے, بڑے انعام شنام کے لالچ دے کر. فجمع کیدہ ثم اتا, اس نے اپنے جادو کا سامان جمع کیا, پھر آیا اس میدان میں. ثم اتا, سب کو اکٹھا کر کے لے آیا. آ گیا جی فرعون. قال لهم موسى سبحان اللہ, جہاں پڑھنا آسان ہے وہاں کا مشکل تھا. ساری دنیا ایک طرف تھی اور دو بھائی ایک طرف تھے, وہاں پر بڑا مشکل معاملہ ہے. یہ تو باقی شرح صدر تھی, ساری دنیا جہان ایک طرف اور دو بھائی بیچارے ایک طرف, ایک دوسرے کی منہ کی طرف دیکھتے ہوں گے. بھائی اب پتہ چلے گا سارے حرامی کٹھے ہو گئے, نکلو سارے فرونی کٹھے, اور دو بھائی. یہ نہ کوئی حکومت, نہ کوئی وزیر, نہ کوئی سپاہی, نہ کوئی چیز چپڑاسی بھی کوئی, دو بھائی ایک طرح. اور مقابل آ رہا ہے بڑی ساری تاجتیں, بڑا چھاٹ پاٹ, فوج, پولیس, وزیر, سارے وہ کٹھے, اور ادھر دو بھائی ہیں, کوئی چیز بھی نہیں. بات ہمیشہ حق والے ایسی ہوتی ہے, حق مادی قوت نہیں ہوتی, حق واضح اور حق حق بنتے جاتے ہیں. اور آگے جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعوت دی جادوگروں کو. قال لهم موسیٰ بینکم, اب ذرا حضرت موسیٰ بھی جوش بھی. بیلا تم استاد مانا کرتے تھے لکھ لانا تمہیں. بیلا تم کا کیا مانا؟ لکھ لانا تمہیں, لکھ لانا کہتے کہ نہیں کہتے ہو حضرت؟ لکھ لانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیلا تم لکھ لانا تو تم پر, لا تفتروا اللہ, نہ جھوٹ بولو اللہ پر, نہ کرو اللہ پر شرک کر کے کذبا جھوٹ. اب تباہ برباد ہو جاؤ گے, مٹ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے. فقد خاب من افترا, قد خواب, انداز بدلا ہوا ہے. فرعون کے دربار میں اتنی تیزی نہیں تھی, جہاں تیزی آ گئی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعوت کا میدان تھا کہ مقابلے کا میدان. تو سمجھو مولوی سمجھو, وہاں اتنی تیزی تھی پہلا کو لکھ لانا دل نہیں تھی, وہاں تھوڑا بات دعوت تھی وہ سیریس مقام ہے. اس لیے یہ یاد رکھ لو دعوت کا انداز اور ہے. دعوت میں چیلنج پارٹی یا دعوت میں خام خواہ اکھڑی ہوئی باتیں کرنا یہ نقصان دے گی. اور ایک ہے مناظرہ اور مقابلے کا میدان, مقابلہ میں نرمی ہو رہی ہوتی, وہاں پر نرمی نہیں ہو سکتی. اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کر رہے, پہلا کم لا تب کرو اللہ, لکھ دیا لانتاؤں نے نہ گھڑو اللہ دے جھوٹ, تباہ برباد مٹ ویسو وقد خواب من افترا. حضرت موسیٰ نے تقریب زبردست کی, اب انہوں نے کہا ذرا مشورہ کریں, مشورہ کر لیں کٹھے ہوئے پتہ نہ ہو. حضرت موسیٰ کی تقریر نے ان کے ایوانوں پہ زلزلہ برپا کر دیا اور کانپ گئے جادوگر. سچے کی آواز میں اثر بھی تو ہوتا ہے, دل کے اثر کرتی ہے, وہ بھی سوچ میں پڑ گئے. اتنازعوا امرہم, تبلیغ سن کر دعوت سن کر امرہم آپس میں دونوں حضرات کے متعلق آپس میں لڑ پڑے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى, چھپ چھپ کر میٹنگیں کی, نجوا سرگوشیاں علیحدہ میٹنگ کی. کیا معاملہ ہے, ان نے جو پڑھا تھا تو چھوڑو کیا معاملہ ہے, جادوگر ہے, انہیں شک پڑ گیا کہیں نبی نہ جادوگر ہے. وہ میٹنگ کر کے آگئے, قالوا ان ہاتان لساحران, کہنے لگے نہیں ہے یہ البتہ جادوگر, بے شک یہ دونوں لساحران جادوگر ہیں. یہ دونوں کیا ہیں, جادوگر ہیں کیا مطلب, لساحران یریدان ارادہ کرتے ہیں, ان یخرجاکم, یہاں پر ایک اشکال ہے آزان پر, آپ کو تو نہیں ہے اس لیے ضرورت بھی دیں گے. آزان لساحران ویسے اشکال ہے صحیح, اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دینا میں جواب دے دوں گا, نہیں تو ترجمہ آگے کرو. یہ کہ نکال دیں تمہیں ارض کمبے سے رحما, تمہاری زمین سے تمہارے جادو کی وجہ سے, اور ہم ذرا خیال کرنا ہے, بز ہبا بے طریقہ نکلا, اور لے جائے تمہارے مذہب کو جو بہت اچھا مذہب ہے, الفصلہ جو ہے یہ مؤنث ہے امثل کی, اور امثل کا معنی ہوتا ہے خوب روشن خوب واضح. الامثل الازہر الصغیر کبیر, کہتے ہیں کہ جادوگروں کو بھی فکر ہو گئی, کہتے ہیں تمہارا جو سب سے افضل اور بہتر مذہب ہے موسیٰ اور ہارون اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نبی کا مذہب اچھا نہیں اور فرعون والا اچھا ہے, امثل ہے نسلہ ہے, سب سے بہتر مذہب جو ہے جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. گویا کہ جو تشخیص حکومت نے کی تھی کوئی تشخیص حکومت والے مولویوں نے بھی کی, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے. اور میڈیا پہ ہمیں کہ ایسے مولویوں کو حکومت سامنے رکھتی ہے جو اس کے خدام بھی ہوں, یہ میڈیا والے مولوی تھے پیر اکری بھی جیسے تھے ہے. کہتا ہے لا یزل قرآن, جو آپ نے سیاہ کے ایک فرقے کا نام لیا تھا ایک بار پھر بتا دی, کیا مطلب یہ کہ فرقے کا نام نہیں لیا تھا سونے, وہاں سیاہ کا عقیدہ بزا کا نام لیا تھا, جس کو یہ نہیں پتا بھائی عقیدے کا نام ہے یا فرقے کا نام ہے, محقق کے نام بنے دیتا ہے. سنو بات, یہاں کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میڈیا پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت کے خوشامدی جیسے آج کل بھی ٹی وی پر سارے آتے ہیں اردو کے پٹھے، وہ پچھلے دنوں کے دنیا نیوز والا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو ہم آپ ٹائم دے اس کے لیے. میں نے کہا وہ جو ہوتے ہیں نا وہ بے شراب والا مسئلہ ہوتا ہے، تو میری تقریر آپ پانچ منٹ نہیں برداشت کریں گے، وہاں میڈیا پر یا تمہارا چینل جائے گا یا خود جاؤ گے. تم تو وہ مولوی بلاتے ہو جو پہلے تم آگے چلو، اس نے کہا تھا استاد بچے کو پڑھانے لگا تھا اور استاد نے کہا بچے کو پڑھ بچے الگ پڑھ بچے پڑھ آگے آگے تو بھی کہتا ہے پڑھ بچہ تھا، تم نے سمجھا سبق شروع ہو گیا. استاد نے کہا نا پڑھ بچہ پڑھ تو آگے تو بھی کہتا ہے پڑھ بچہ پڑھ. یہ سارے اسی طرح ہوتے ہیں، جو پہلے یہ کہتے ہیں گنجر بچو علماء جو ان کے ہیں وپاری ہے لگتا ہی پورا باندر ہے، اور ایسے نمائندے بنے ہوئے ہیں اردو کے چرخے. وہ ایک دن شراب پی کے آ گیا ٹی وی پر، شراب کے ساتھ دوست ہیں، اور وہ جو بھی بیان دیتے ہیں وہ سرکاری ٹی وی کے، لگتا ہے کہ سرکاری ٹی وی ساری ان کی نانی ہے. ہاں بے حال گسلا اجمیو تقسیم ہوئی کی جو حکومت نے کی، جنہوں نے بھی وہی تجویز کی جو فرعون تجویز کر چکا تھا، معلوم ہوتا ہے میڈیا ملا ہوا تھا حکومت کے ساتھ. کیسا تم تم بہتو سپا کہتے ہیں اجمیو کہتا تم اجماع کر لو، اب کوئی پسینہ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے.